Witamy serdecznie wszystkich w audycji Geek Cloud, audycji poświęconej technologiom. Mamy dziś 29 maja 2011 roku, jest niedziela, godzina 21.35. Rozpoczynamy audycję, dziś rozmawiamy o X-Windows System. Będziemy dyskutować, czy jest to zbawienie, czy przekleństwo. Bardzo ciekawe, dużo rzeczy będzie można się dowiedzieć dzięki tej audycji. Dzisiejszą audycję razem ze mną, a właściwie to beze mnie, bo ja tylko dzisiaj pilotażuję tutaj, poprowadzą... Kajetan Kwiński i Bartosz Zasieczny. No, ja tu dzisiaj tylko pilotażuję, więc się nawet nie przedstawiam. A w sumie możesz się przedstawić i pozadawać nam głupie pytania. Dobra, to będę od głupich pytań, to więc jestem Damian Statkiewicz, jakbyście nie kojarzyli mojego głosu. Audycja ta tradycyjnie oczywiście leci na żywo, czyli można do nas dzwonić. Można do nas dzwonić jak? Przez Skype'a na przykład można zadzwonić pod loginkontestacja.com. Jest to forma komunikacji z nami bezpłatna. Jeżeli mamy telefon komórkowy bądź stacjonarny i z jakichś przyczyn nie możemy zadzwonić ze Skype'a, to można do nas zadzwonić pod numer 222-195-321. 222-195-321. Dla ludzi, którzy lubią pisać, znajduje się czat na stronie kontestacja.com bądź IRC na serwerze Freenode. Hash PDA site, tak zwie się nasz pokój, ile tak to można nazwać. No cóż, mam nadzieję, że ta audycja wniesie sporo merytorycznej wiedzy i ciekawej dyskusji odnośnie X-Window. W sumie nie cierpię tego. No dzisiaj właśnie będzie tak mocniej techniczny. Jako wprowadzenie do tematu powiem, że wyszedł nam on podczas rozmowy na IRC-u. Właśnie kłóciliśmy się, jak to z tym X-Window jest. Każdy, kto miał styczność z Linuxem, na pewno przynajmniej spotkał się z tym pojęciem X-Window, X.org, X-Window System. Jest to obecnie używany pod Linuxem, pod BSD wszelkimi rodzajami, pod Unixami, a nawet właśnie w Apple'ach pod MacOS-em, a czasem pod Windowsem, czyli w zasadzie wymieniam wszystkie systemy operacyjne po kolei. No, serwer odpowiedzialny za obsługę grafiki, interakcji z programami. Prościej już było powiedzieć, że wszystkie systemy prócz Windows chyba. Nie, na Windows również istnieją serwery X-u. No to czyli na wszystkie systemy. Przy czym właśnie to skłóciliśmy się, jak to wygląda ta sprawa, ponieważ X ma bardzo długą historię, o czym za chwilę właśnie zacznie mówić tutaj Bartek. I jednak ta historia wlecze się jako kula u nogi. I no, z tych różnych dziwnych argumentów, które tam nam wypadły i naszej kłótni, podczas której mało się nie pobiliśmy, powstał taki ładny schemat, o którym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. Więc historia X-ów. Bartek, twoja działka. To tak. No to historia X-ów się zaczyna w roku 1983. Właściwie to jeszcze jest to jakby taki protoplastwa systemu X-Window. Się nazywa Windows System. On jest bardzo podobny do X-a i się różnił praktycznie tylko tym, że protokół, którego używał Windows System, był synchroniczny, a X-Window, który później się przekształcił, używa asynchronicznego. No i przychodzi rok 1984 i na MIT ktoś tworzy X-Window System. No i jego... MIT, czyli ten słynny uniwersytet. Tak, tak. To najsłynniejszy techniczny na świecie praktycznie. No i pewien jeden właśnie z tych naukowców tam postanawia stworzyć w oparciu o Windows System, X-Window System, który właśnie ma ten protokół asynchroniczny, czyli niezależnie od czasu praktycznie jest niesynchronizowane to wszystko, tylko jest... Nie, dosłownie jak z tym, jak z ADSL-em obecnie, tak, internetem. Tak, tak. Nie musi wszystko, liczba danych wysłanych równać się liczbie danych odebranych. Przypominam, że to jest rok 1984, mamy w tej chwili 2011, czyli 25 lat. Dobrze liczę? 25. 26 nawet. Nawet 26 w sumie. A nawet 27. No, nie, 20. Już się... Tak, tak. No i powstaje wtedy pierwsza wersja tego protokołu, no i przychodzi rok 1988 i powstaje MIT X Consortium, którego po prostu jakby jest stworzone właśnie do rozwijania tego X-Window System. Przychodzi rok dalej 1993 X-Konsorcjum, MIT X-Konsorcjum się zmienia w X-Konsorcjum. No, jest finansowane przez członków, czyli różnego typu firmy, nie tylko MIT, ponieważ zdecydowali, że ma być to rozwijać się niezależnie od MIT. No i w końcu X-Konsorcjum się przekształca w firmę, czyli X-Konsorcjum Incorporated w roku 94. No i na początku roku 96 X-Konsorcjum przekazuje jakby wszystkie te właśnie prawa do X-Windows System na ręce The Open Group. Czyli The Open Software Foundation. Tak, tak, tak. Warto zacząć od tego, że X-Windows System jako takie w pierwotnych założeniach, czyli w tym, co powstało w głowach naukowców właśnie w latach jeszcze 80., miał być rozwiązaniem sieciowym. Pierwsze po prostu takie myśli były takie, że ja sobie piszę, załóżmy coś na klawiaturze tutaj u siebie na monitorze, ale program działa na komputerze obok na przykład. Czy też na komputerze gdzie indziej w sieci lokalnej. No tak jak to było popularne w latach 80. to było i wtedy to się właśnie w tym kierunku rozwijało, czyli wszystko jakby miało być jeden centralny serwer i terminale tylko do użytku, nie tak jak teraz, tylko właśnie stąd X ma taką architekturę jak ma. Generalnie na początku przez bodaj dwa pierwsze lata istnienia X-Window jedyne programy jakie w nim działały to był w sumie emulator terminala, program powiadamiający o poczcie i zegarek. Jako takie X-Window nie posiadało w ogóle żadnego i nie posiada do dzisiaj zarządzania oknami. Ono jedynie odpowiada nam za interakcję, za wyświetlanie powiedzmy obrazu i zarządzanie nim. Nie zarządza oknami. Nie tworzy żadnych elementów interfejsu. Tak wszystkie paski przewijania, przyciski, wygląd całej aplikacji, to jest już realizowane przez biblioteki zewnętrzne. To dlaczego to się nazywa X-Window? No, z samego faktu podziału tego, jak to programowanie zarządza tym wszystkim, ponieważ właśnie ten obszar roboczy jest podzielony na okna. Ale okno, to mówimy tutaj nie o oknie jako takim, że kliknij sobie na okno Firefoxa, tylko po prostu obszar ekranu, który jest należy do danej aplikacji. On potrafi tymi ekranami zarządzać, ale nie potrafi narysować żadnego interfejsu dla użytkownika, żeby po prostu użytkownik mógł, nie wiem, myszką, klawiaturą, cokolwiek poprzerzucać i tak dalej. No X-Window potrafi tylko rysować tak, sam go X-Window potrafi rysować tylko kwadraty, kółka, linie, same piksele, no i jeszcze potrafi wyświetlać mapy bitowe, czyli obrazki, nie? I to wszystko praktycznie, co umie. No i obsługiwać jeszcze urządzenia wejścia, wyjścia, takie tam rzeczy. Big Ben tutaj napisał na czacie, tylko efekt jest taki, że komputer stacjonarny może być w USA, monitor w Korei, a klawiatura gdzieś na Syberii, tylko zapomnieli wyposażyć go w coś praktycznego. No tutaj właśnie wypada aż przytoczyć akurat przetłumaczony na nasz język cytat, który był jednym z pierwszych założeń dotyczących całego protokołu X11. Otóż nie dodawaj żadnej nowej funkcjonalności, jeśli nie będziesz wiedział, że jakaś aplikacja będzie jej wymagać. No jest jeszcze taki drugi fajny cytat. Jeżeli twórcy X-Windows by stworzyli samochody, to nie byłoby w nim mniej niż 5 kierownic i każdą by było trzeba używać w inny sposób. No, sposób właśnie. No ale zawsze możesz zmieniać biegi z radia samochodowego, nie? Świetna funkcjonalność. Generalnie można by rzec, wszystko wynika z tego, że pierwotne zastosowanie, tak jak wspomniałem, było sieciowe. Jednak w okolicach początku lat 90. Ktoś padł na pomysł, że przecież mamy Unixa, mamy wtedy jeszcze może nie, wtedy troszeczkę później powstał Linux. Nie ma środowiska graficznego jako takiego. Trzeba by to wykorzystać. No ale wiadomo, w stacjach roboczych już używa się tego lokalnie. I w ten sposób został chyba popełniony największy błąd w historii tego całego projektu. Czyli wykorzystanie tego protokołu istniejącego sieciowego do pracy przy komputerze, przy którym siedzimy. Wszystko, tak jak wspomniał już Bartek, sprowadziło się do przekazania praw do X-ów Fundacji Otwartego Programowania, czyli OSF. Później ta fundacja utworzyła The Open Group, która znowu utworzyła XOR Group, która utworzyła XOR Foundation. To jest naprawdę moda na sukces. Tutaj cała masa była przejść między tym. Trudno się dziwić w tym momencie, że wygląda to wszystko tak skomplikowanie obecnie, jak wszystko, po prostu jak to działa. Warto też zauważyć jedną rzecz. Nawet obecne wersje z protokołu są cały czas zgodne z tym z 1984 roku. Tak, tak. Powiedzmy Debianie, pierwszy Linux, jaki mi nachodzi na myśl, ponieważ z niego korzystam. Po oczywiście skompilowaniu wszystkiego jesteśmy w stanie odpalić program napisany pod X-Window, który był napisany 27 lat temu. Wymaga to oczywiście, to założenie kompatybilności wstecznej wymaga obejścia całej masy problemów, które się rodzą z przestarzałego kodu, ponieważ żeby to działało tyle lat wstecz. No i cały czas jest obsługiwane sieciowo. Niestety jest to pięta Achillesowa rozwiązania i nawet różne obejścia, różne rozwiązania obecne, nie dużo tu pomagają. I w tym miejscu się rodzi Wayland. Wayland, czyli jakby taka alternatywa dla X-Window, który działa w zupełnie inny sposób. Wayland po prostu jakby omija tą całą architekturę, znaczy może nie omija, może działa po prostu to inaczej, nie jest wymuszenie używania protokołu przeźroczystego sieciową, który jest jednak rzeczą, który komplikuje wszystko, bo póki mamy tylko takie proste interfejsy typu wyświetlanie okienek, czcionek i obrazków, to jeszcze jakoś to działa. Rzecz biorąc, po co gadać przez sieć z komputerem, przy którym się siedzi, tak? Dokładnie. No bo sobie wyobraźmy, że jeszcze póki to jest proste przerabiać na ten protokół sieciowy właśnie takie rzeczy, to przeróbmy na ten protokół sieciowy takie rzeczy jak grafikę 3D w OpenGL, czy na przykład filmy, to już tutaj się rodzi problem. A jak wiemy, wszystko musi być przesyłane przez ten protokół przeźroczysty sieciowy. Wszystko. Nawet w obrębie maszyny lokalnej. Są oczywiście różne sposoby obejścia tego, ale mimo wszystko działanie w ten sposób na X.org obecnie, nawet grafiki trójwymiarowej, jest dalekie od zadowalającego efektu. No tak, jeszcze co tutaj można przytoczyć. Kiedyś X-Server zarządzał sprzętem, czyli zarządzanie pamięcią kart graficznych, różne takie rzeczy. A teraz to wszystko przeszło do kernela, tak właściwie. No i wszystko jest tak zwane KMS, tak? KMS, jakiś tam właśnie odpłynności pamięci, to jest dużo właśnie takich technicznych szczegółów. No i chodzi o to głównie, że X-Server teraz jest tylko po to, żeby był tak właściwy, żeby zachować tą kopię. Jest bezsensowną protezą, ponieważ właśnie nie dość, że X-Server chce gadać ze sprzętem, to on realizuje ponownie coś, co już potrafi samo jądro systemu zrealizować. Tak, chodzi tutaj głównie o to, że na przykład, że wyobraźmy, jeżeli program chce coś wyrenderować, na przykład łączne programy chce wyrenderować okienko, tak. Najpierw program musi zagadać do X-Servera, chce wyrenderować okienko. Ten musi zagadać do kompozytora, który musi to wygospodarować miejsce na ekranie. Kompozytor z kolei musi znowu do X-Servera, któremu wyśle żądanie o renderowanie, ten wyśle do kernela, i później w drugą stronę, jak są wszelkie typu zmiany pozycji, rozmiaru okna, i to wszystko idzie właśnie najpierw przez X-Server do kompozytora, z kompozytora do X-Servera, dopiero do klienta. I to jest, tutaj właśnie powstaje ten cały Wayland. Wayland jest całkiem nowym pomysłem, ponieważ został on zaprezentowany przez Red Hata w 2008 roku. 2008 rok, a 1984. Ile lat trzeba było czekać, żeby ktoś wreszcie wysunął dla X-Window sensowną alternatywę? Już tutaj w 84 roku już ludzie narzekali, wyślę tutaj na czacie link do takiego artykułu, już w 94 narzekali, już wtedy wiedzieli, że coś jest nie tak, a dopiero teraz się zorientowali, że jednak coś jest nie tak. I obecnie Wayland, fakt, że miał swój początek w Red Hacie, i teraz ten deweloper, który go tworzył, właściwie pracuje w Intelu i są takie plany, że pierwszą dystrybucją, która skorzysta z tego jako domyślny serwer pulpitu, jest Meagle. czyli dystrybucja bardziej pod audycje mobilnych, ponieważ Linux przeznaczony dla urządzeń mobilnych, telefonów i tak dalej, następca Maemo, Linuxa i Mobilina. A z desktopowych już od jakiegoś czasu mówi się, że Ubuntu ma wprowadzić Waylanda jako domyślny oraz Fedora. Tak, jeszcze ostatnio też było, że właśnie OpenSUSE, pewnie praktycznie wszystkie dystrybucje już mają jakieś tam dalsze lub bliższe plany przeniesienia się na Waylanda. Mimo wszystko, czym ten Wayland się tak naprawdę różni od X-ów? Wayland się przede wszystkim różni od X-ów tym, że usuwa tą protezę. Wszystko klienty gadają bezpośrednio z kompozytorem i ten z kernelem. I się też tym różni, że klient nie wysyła żadnych żądań o renderowanie, tylko sam to robi. Sam renderuje po prostu wszystko, co on robi. Czyli generalnie odpadła warstwa sieciowa i odpadła kolej proteza ze sterownikami, ponieważ to już nam system realizuje, po co to dublować. Dokładnie. No i jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli nie musimy od razu wywalać X-ów, można z X-Server odpalić jako klient Waylanda i wtedy mamy jako taką wsteczną kompatybilność z Waylandem. Generalnie X-Server jako taki jest w wielu miejscach napisany jako klient dla innego rozwiązania. Tutaj właśnie na jakiś czas temu na czacie mi przemkło Big Ben bodaj pytał się o to, czy Ape nie korzysta z innego rozwiązania niż X-Org. Otóż owszem, na MacOSie jest stosowane inne rozwiązanie, jednak sam Ape dostarcza serwer klienta X-Orga działającego na MacOSie, aby zapewnić działanie aplikacjom różnym. No, taki przykład z życia wzięty: GIMP potrzebuje właśnie na MacOSie X-Window do współpracy. Ponadto istnieją klienty na Windowsa, żebyśmy można było skorzystać z rozwiązań właśnie sieciowych, to co od początku w X-ach było stosowane, czyli sieciowość. No ale X-Window, X-Window, Wayland, trudno uwierzyć, że nic nie było po drodze. Otóż tak naprawdę powstało kilka alternatyw. Tak z bardziej może wyróżniających się są to K-Drive, lub zwany to również TinyX. Jest to implementacja tak naprawdę znowu X-Window, przy czym bardzo mocno obcięta do tego stopnia, że jest w stanie zająć około 700 kilobajtów na dysku versus kilkadziesiąt do kilkuset megabajtów X-Orga. Stosowana głównie w starych komputerach i w systemach budowanych, w tym w laptopach i tego typu rzeczach. Oraz drugim, nie wiem w sumie jak to poprawnie przeczytać, Metis. Z niego korzystał nawet korzystała przez jakiś czas z Madriva. Jest to właśnie rozwiązanie oparte o X-Window, ale będące zarazem kompozytorem. Tam pseudoefekty 3D nieco podobne do Compizza nawet były możliwe. Jednak nie przyjęło się to i działało tylko na 32 bita. Było jeszcze kilka... Raz używałem właśnie na Mandriwie tego, no i nie mam z tym dobrych wspomnień, bo właśnie coś tak... Wtedy jeszcze taki nie za bardzo byłem tego obeznany z tym wszystkim, no i zobaczyłem, co to jest tą Netflix, no i to wyglądało nieciekawie w porównaniu do Compizza z X-Window z normalnym. No, generalnie pozostałe jako takie implementacje różnych systemów graficznych z jakichś powodów nie przyjęły się. Został ten X-Window może ze względu na rozpowszechnienie i dopiero teraz wysunięto alternatywę. To by było tyle z rozwiązań. Teraz to, co ważniejsze, czyli porównanie jako takie rozwiązań X-Org i Wayland. I być może opinia słuchaczy? I być może opinia słuchaczy, poczekaj sekundkę. W kierunku komputera typu desktop, czyli właśnie tego, co przed chwilą mówiliśmy, komputera domowego. Generalnie tak, żeby przypomnieć, dobrze mówię, 2.2.1.9.5.3.2.4? Czy się myknąłem? Troszeczkę wolniej. 2.2.2.1.9.5.3.2.1, o. 2.2.2.1.9.5.3.2.1. Można do nas zadzwonić, bądź kontestacja.com, login na Skype. Dlatego, że jest to audycja na żywo. No, to warto powiedzieć też. Ewentualnie no jeszcze mamy IRC-a. Czat na stronie kontestacja.com, tam jest taki ładny przycisk czas i IRC, kanał HashPDA, site świeci freenode.net. Mam nadzieję, że tam ktoś IRC-a konsoluje, ponieważ... Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie samego serwera X.org, to śmiało dzwońcie i zadawajcie pytania. Mamy tutaj dzisiaj ekspertów, także oni na pewno odpowiedzą na wasze pytania. No dobrze, a my przechodzimy dalej z audycją. No właśnie, ponieważ od samego początku nacisk kładłem na to, że XOG jest rozwiązaniem sieciowym. Ty już w sumie, Bartek, wyprzedziłeś troszeczkę temat, wspominając o tym, jak to się omija wszystko, jak niepotrzebna droga jest przez niemalże przez sieć na komputerze lokalnym stosowana w XOG. I co z tego wynika tak naprawdę? No co z tego wynika? Tak jak mówiłem, że musimy przerabiać cokolwiek chcemy, czyli wideo, czy grafikę 3D, czy tam jakieś inne takie rzeczy. Teraz nic mi nie przychodzi innego do głowy akurat. Wszystko trzeba przerobić na ten protokół. Fakt, że można to obejść, a jak się obchodzi coś, to są haki. A wiadomo, jak zhakowany soft działa, nie? No ale jeżeli to się robi tak, jak się powinno, no to się wtedy wszystko to zamienia. Traci się moc obliczeniową właśnie na zamienianie na tekst, wysyła przez sieć. Klient musi, czy tam serwer musi też to obrobić wszystko i zamienić z powrotem na grafikę. To wszystko powoduje gigantyczne opóźnienia. Jakość wyświetlanego obrazu jest marna. Jeżeli na przykład porównamy to z płynnością, nie wiem, na przykład iOS-a, czy na przykład Windowsa, czy Mac OS X i popatrzymy wtedy na X-Orga, no to wtedy jak patrzymy na płynność działania aplikacji, to niestety. No jeszcze pojawiają się też po drodze artefakty. Czyli błędy w wyświetlaniu znaczy, wszystkiego. Znaczy taki chyba najprostszy przykład z życia zwykłego użytkownika wzięty, że jak przesuwamy okno. W Windowsie tak. Po prostu całe okno się przesuwa fizycznie. W Linuxie często widać zacięcia, gdzie na przykład pół okna jest piksel czy dwa w kierunku, z którego przesuwamy, a drugie pół okna jest w drugim kierunku. Po prostu właśnie przykład... takie artefakty ze względu na opóźnienia. Ponieważ... Na przykład jeszcze mamy takie ciekawe, kiedyś było takie ciekawe zjawisko, że jak się przesuwało okno z wideo, to wideo zostawało na miejscu, a okno szło dalej. Nie wiem, czy ktoś pamięta efekty specjalne. Te efekty specjalne mamy tak naprawdę nadal. Ja już tego nie widzę, no ale jednak no, było coś takiego. Wystarczy, że uruchomisz sobie kompiza na grafice z serii Atradeon. Mhm. I problem niedowodzonego modułu direct renderingu, czyli właśnie renderowania bezpośredniego na tych kartach graficznych objawia się tak, że właśnie okno sobie leci, wszystkie te animacje są, ale nawet nie tylko wideo, ale również elementy 3D typu jakieś animacje i tak dalej zostają w miejscu, dopóki tego okna nie puścimy. Znaczy ja ci powiem, że ostatnio chyba to naprawili, bo ja używam dosyć nowych. Tych mam grafikę Atradeon i jak użyłem na open source'owych sterownikach, to jedyny problem, jaki tam był, to była biedna wydajność. Generalnie dla nowych Radeonów, jeśli mnie pamięć nie myli, działa moduł DLI 2, który to ma naprawione. W starych Radeonach jest tylko DLI, nie ma tego. I tego nie naprawią, z tego co wiem. Tak było przynajmniej cały czas mowa. No stare Radeony to już nawet atiolało, także... Znaczy, co tu się dziwić, ponieważ kompatybilność właśnie z X-ami wstecz jest tu troszeczkę boląca. Jakby nie było w tej chwili głównymi jako takimi bibliotekami, które są używane do wyświetlania okien, interfejsu, elementów GUI są GTK i Qt. Te biblioteki w sumie w tej chwili dominują. Jeszcze czasem się spotka coś oparte na przykład o Vuex Widgets. Tak. A w przeszłości było tych bibliotek sporo, których już się nie stosuje, a kompatybilność z nim jest tak naprawdę zachowana. Po co? Tak jakby Windows cały czas miał być kompatybilny, załóżmy, z wersją 2.0 czy 1.0. Spróbujmy odpalić aplikację z Windowsa 1.0. Na Windowsie 7 64-bitowym. Nie da się, bo to jest aplikacja 16-bitowa, koniec. To znaczy? Z Windowsa 95 będzie też problem. To znaczy, ja ci powiem, że fakt, że na poziomie kompatybilności X-serwera jest zachowana właśnie ta kompatybilność. No więc właśnie tu jest problem. Nie wiadomo, nie rozumiem faktu, dlaczego trzyma się na siłę tej kompatybilności. No ale z racji kernela już tego nie odpalimy często. kompatybilność w ich serwerze jest, a już no, kernelu nie ma. Kompatybilność, krótko mówiąc, tylko jednej składowej. Tak, no i to jest właśnie trzymane. No i jak to się kończy dla deweloperów oprogramowania i sterowników, że oni muszą to wszystko obsługiwać, żeby w ogóle ich serwer działał z ich sprzętem czy ich bibliotekami. No i oni muszą to wszystko programować. Muszą się z tym bawić, wydawać kupę kasy na deweloperów, jeżeli mówimy o firmach typu Nvidia czy ATI. Musi nad tym pracować więcej ludzi niż nad takimi odpowiednikami do Windows czy Mac OS X. Większe koszta, więcej roboczo godzin, co powoduje, że się to nie opłaca zupełnie, no i wszyscy sobie to olewają. No i sterowniki mamy takie, jakie mamy. Generalnie warto też wspomnieć, ponieważ to niestety mi uciekło w poprzednim, jakby tak podpunkcie mówiąc, z historii, ponieważ w 93 roku, tak jak mniej więcej Linux powstała implementacja X-Window o nazwie X86. Ona towarzyszyła nam aż do roku, zdaje się, 2003. Czyli dokładnie do 2003, kiedy to postanowiono zmienić licencję z licencji MIT na licencję X11 tak zwaną, gdzie wprowadzono parę malutkich zmian, które przez środowisko GNU zostały uznane za niezgodne z zasadą GNU, przez co wiele dystrybucji się wypadło tego serwera i przesiadło na Xorga. Jedyną chyba taką dystrybucją, która do dziś używa X86 i to w sumie nie dystrybucją Linuxa, a odmianą BSD jest FreeBSD i to tylko na niektórych architekturach. I w tym momencie ze względu na inną implementację pojawiła się konieczność znowu zrobienia na nowo sterowników pod tak. Nową implementację. I cała zabawa z obsługiwaniem tego wszystkiego od nowa. Czyli cała zabawa na nowo, a niech ktoś teraz wytoczy kolejną implementację, pojawi się kolejne trzeba będzie zrobić sterowniki, żeby to działało. Tak, będzie od 84 roku trzeba wszystko wspierać. Od rysowania kwadratów po grafikę 3D. Jest to krótko mówiąc bez sensu i tutaj wreszcie ktoś pomyślał o tym, żeby wysunąć dla tego alternatywę, ominąć to wszystko. Tu się pojawia właśnie Wayland. Wayland jako taki, dzięki pominięciu właśnie architektury sieciowej, wszystko realizuje bezpośrednio na sprzęcie. Nie musimy tego przerzucać przez sieć, zamieniać tego na tekst, który właśnie idzie między serwerem a klientem X-ów, żeby to dalej wykorzystać. Nie ma opóźnień w tym momencie, jako takich gadając ze sprzętem. Wbrew można by powiedzieć, że mamy taką prędkość tego mamy taką jak pod Windowsem czy pod Megosem, tak? Tak, no, po prostu płynność, jaką system zyska, to jeżeli się na to przeniesiemy, to po prostu będzie porównywalna z iOS-em i właśnie tego typu rozwiązaniami. Wszystko tutaj, będzie... Tutaj ciekawy wątek zarzucił Oskar na czacie. Dobra, a jak ten Wayland będzie działał na przykład z Gnomami i z Compizem? Jak on będzie działał? Compiz. Może zacznijmy od Compiza, ponieważ Gnom i tak dalej to za chwilkę. No to ja tak powiem, o ile mi wiadomo, to Canonical, czyli firma rozwijająca dystrybucję Linuxa Ubuntu, już wynajęła człowieka, który przeniesie wszystkie zależności od X do pluginów. Generalnie, ponieważ tutaj chyba trzeba wytłumaczyć inną rzecz, w X-ach jako taka modułowość tak naprawdę nie istnieje. Wszystko musi być kompilowane. Tak. W wypadku Waylanda możemy dołączać kolejne moduły realizujące różne zadania. A ponieważ Wayland jest jednocześnie kompozytorem, czyli to za co nam robią różne kompozytory obecnie, to właśnie tworząc dodatkowe elementy możemy zarządzać tymi oknami właśnie w sposób jak Compiza. Będzie to wymagało napisania tak naprawdę wszystkie od nowa, przynajmniej po części, ale będzie to na pewno, ponieważ wątpię, żeby ktoś się pozbawił takich efektów wizualnych. Zresztą już w tej chwili na demówkach chyba widać te efekty wizualne, nie? Tak, tak. No to znaczy może inaczej z tym Waylandem. Po prostu Wayland nie jest jakby sam w sobie takim serwerem, tylko on jest jakby frameworkiem do budowy kompozytorów. Czyli jeżeli na przykład chcemy mieć tego kompiza, jeżeli na przykład on był w tym przypadku kompozytorem, trzeba po prostu mu przerobić jakby właśnie backend do Waylanda. No i to będzie praktycznie wszystko, bo już... Czyli inaczej mówiąc, jakby nie było, Wayland nie jest jako takim serwerem, tylko on jest opisem, jak to robić. tak, że po prostu wszystko będzie kompatybilne, jak na podstawie tego zbudujemy. Że po prostu będzie po prostu to działać. A teraz kwestia kompatybilności tutaj z gnomami, jak to napisał fajnie Oskar. Aha, czyli GTK i Qt, tak? Generalnie w aplikacje obecnie ze względu na architekturę właśnie X-ów rozmawiają z nami przez biblioteki, takie jak właśnie GTK, Qt i inne. I GTK, jak i Qt w najnowszych wersjach, czyli GTK 3 i Qt 4.8, jeśli mi pamięć nie myli, zostały wyposażone w backendy do obsługi Waylanda. Czyli aplikacja po prostu nam odpali na Waylandzie. Tak, tylko po prostu trzeba zmienić backend. No, w Qt to jest właśnie uproszczone dużo, bo tam jest dorobione właśnie takie w najnowszej wersji 4.8. Dorobili taki moduł tak zwany Lighthouse, który umożliwia przeniesienie na cokolwiek chcemy, to Qt. Na Windowsa, na Mac OS X, na X Server, na Waylanda, na wszystkim będzie po prostu działać. Nawet można zrobić teraz implementację pod Androida, będzie to łatwe. Big bym tutaj wysunął takie mocne działo. Wszystko fajnie, tylko ani Nvidia, ani ATI nie chcą wspierać Waylanda. To zależy praktycznie, jeżeli chodzi o Waylanda, to znaczy głównie tutaj chodzi o napisanie kompozytora odpowiedniego, bo jeden kompozytor może właśnie korzystać właśnie tak bezpośrednio na kernelu i może być uzależniony od tych wszystkich kernelowych spraw, a może być taki kompozytor, który będzie mógł korzystać z tych sterowników, no ale powiem, że szczerze to mi się to nie widzi, bo to będzie po prostu nie będzie tak działało dobrze. Czy generalnie ja to widzę tak, oni nie chcą po prostu się wspierać, ponieważ jest już coś, co działa i w to włożyli kupę zachodu, żeby to działało tak naprawdę. No to znaczy, ja ci to powiem. Jeśli Wayland po prostu się przyjmie, to nie będą mieli wyboru. Znaczy, ja ci powiem, oni pewnie stosują tą samą filozofię, co X stosował, że póki nie ma aplikacji, to nie wspierać, nie? Dokładnie, najlepsza filozofia w świecie informatyki. Ja przypominam, że Bill Gates w swojej historii na początku tworzył oprogramowanie na komputery, które nie istniały. Czyli robił coś na coś, co jeszcze nie istnieje. A tutaj czy musimy poczekać na coś, co istnieje i nie da się tego zrobić inaczej, żeby coś wprowadzić. Zupełnie odmienna praktyka i wychodzi na to, jak to się ma do rzeczywistości. Microsoft odniósł sukces, a tu się dalej pieprzymy, za przeproszeniem, z głupimi rozwiązaniami. Że to jest kwestia czasu, ponieważ jakby nie było, użytkownicy też potrafią napisać sterowniki i to nie raz lepsze, ponieważ open source'owy driver Radeona chodzi choćby nieraz niebo lepiej od tego zamkniętego GLRX. Tak, tylko że jest problem nadal z, no są jakieś tam sprawy patentowe, to mniejsze o to. Chodzi głównie o mniejszą wydajność, jeżeli chodzi o FGLRX. Tutaj jest główny ten. Czyli no krótko mówiąc, ATI gorzej zrobiło od użytkowników, tak? To znaczy, jeżeli mówimy o wydajności, to ATI jest lepsze niż użytkownicy. Znaczy użytkownicy, teraz to firmy piszą, nie? Na przykład Nowe pisał. Sterownik Radeon. Kiedyś był sterownik Radeon, Hadeon już jest zarzucony, z tego co wiem. Teraz wszystko się rozwija w linii Radeon. No i właśnie są takie problemy, jeżeli chodzi o open source. Fakt, że one lepiej działają od strony takiej jakiejś zarządzanie energią i tego typu, ale jeżeli chodzi o szybkość i wspieranie na przykład takich rzeczy jak OpenGL 4, no to niestety na sterownikach open source'owych to leży. Na sterownikach open source'owych mamy tylko OpenGL 2.1, no, a na FGLRX-ach mamy 4.1 chyba, z tego co pamiętam. No to faktycznie ma malutka różnica oczywiście w cudzysłowie. Może żeby słuchacze sobie mogli zobrazować, jaka jest różnica między OpenGL 2.1 a 4.1, to jest taka różnica jak między DirectX 9.0C a DirectX 11. No, to delikatna jest. Fakt faktem, wychodzi z tego jasno, że w tej chwili, jeśli Wayland będzie dopracowany pod inne karty graficzne niż Intela, bo tak naprawdę z tego, co kojarzę w tej chwili, to na Intelu tak naprawdę tylko dobrze działa. No i jeszcze na sterownikach open source'owych, po lekkim przerobieniu. No, to jesteśmy w stanie nawet w tej chwili się z dużą częścią aplikacji przesiąść na Waylandę. No praktycznie bez większego bólu. No wszystko praktycznie będzie działać, tylko wymaga dopracowania. No jak wszystko, co się rozwija. Generalnie dopracowania i wsparcia dystrybucji, ponieważ na przykład na listach mailingowych Debiana pojawiły się już wątki o to, czy wprowadzać Waylanda, czy nie. Także dyskusja była dość długa i ciekawa. Tam, jak ktoś zna angielski, to polecam poczytać, ale nic z tego nie wynikło tak naprawdę. No ja powiem, no, zapewne skończy się tak, że ktoś to wprowadzi w końcu i inni za nim pójdą, ponieważ no, jest to konieczność w obecnej chwili, żeby to miało jakiś sens na desktopie. Taką ciekawostką jest, że użytkownicy Ubuntu mogliby teoretycznie przetestować Waylanda, ponieważ już jest w repozytorium. Tylko że jest jeden taki ciekawy problem, jak ktoś spróbuje zainstalować, wyskakuje błąd o niespełnieniu zależności, chociaż numerki są zgadzające się, także jak komuś się uda, to powiadomić w komentarzach. Generalnie tak. Wiemy już, co to, skąd się wziął Xorg, co to jest Wayland i jak wygląda sprawa na desktopie. No właśnie, cały czas ciągle mówię o tej sieciowości, w kółko powtarzam. I tutaj przychodzi pewien problem, ponieważ wymieniając wszystko na Waylanda, jak na obecną chwilę, chociaż tego, co jest zapowiadane, w przyszłości ma się to zmienić, Wayland nie posiada właśnie warstwy takiej, żeby można to było puścić przez sieć. I tutaj X-y obecnie nie mają żadnego zastępstwa. No tak, tylko że w Waylandzie pozostaje ta furtka, tak jak mówię, że jest bardzo można budowa modułowa. I po prostu będzie można dorobić tą warstwę bez wymuszenia na użytkownikach używania tego. Czy po prostu dorabiamy rozszerzenie, które będzie po prostu przerabiało na jakiś, nawet może na X ten protokół, jeżeli komuś się będzie chciało to implementować. No i wtedy po prostu powstanie takie rozszerzenie i nic nie będzie wymuszane i wtedy będzie można zastosować na serwerach. No niestety póki czegoś takiego nie ma, no i nie ma konkurenta dla X-ów. A więc właśnie i wchodząc w X-y, ponieważ posiadają one architekturę client-server, to od początku założenie pozostaje, że można sobie odpalić serwer X-orgów na komputerze na przykład w Rosji, a pracować na aplikacjach odpalonych na komputerze w USA. No, jest to takie może troszeczkę bezsensowne rozwiązanie, ponieważ X-y ze względu na swoją archaiczność, to co wszystko przeszły przez te 20 parę lat, mają sporo różnych rozwiązań, pętli i tak dalej, które czynią ten serwer, ten protokół naprawdę wymagającym przepustowościowo. I nie polecam nikomu odpalenie na przykład tak zwanego X4Wilding poprzez SSH. Jeśli na komputerze, z którego będą odpalane aplikacje, mamy ADSL-a i tak na przykład takie typowe dla obecnej chwili w Polsce 256-512 kilo uploadu. Dla zobrazowania powiem, że CAD-u włączało się około minuty, zanim się narysował interfejs. A ostatecznie musiałem je ubijać za pomocą HTOP-a, ponieważ nie dało się nic zrobić. No, może ja tutaj słuchaczom taką może możliwość zobaczenia, jak to działa, jak właśnie takie forwardowanie X-ów. Na czata wrzucę linka do strony Edubuntu, gdzie tam jest tak zwany ich WebLife. WebLife to jest po prostu, oni udostępniają możliwość przetestowania dystrybucji właśnie przez forwardowanie X. A to nie działa przez NX-a przypadkiem? No właśnie, to znaczy NX jest takie, co jest zmodyfikowane. Ale NX weźmiemy po prostu troszeczkę później, ponieważ to jest jednak, mimo że zmodyfikowane, to wynikła z tego kompletnie oddzielna działka. Tak, tak. Ale jak coś, to właśnie można się przekonać, jak to działa. W każdym razie X właśnie z jednej strony był utworzony do działania sieciowego, z drugiej strony został przewidziany pierwotnie do działania w sieci lokalnej. W sieci lokalnej, wiadomo, przepustowość jest dużo większa. W tej chwili nawet do gigabit, a co lepsi po 10 gigabitów mają. Oczywiście to jest naprawdę hardkorowcy, ale gigabit internet jest obecnie standardem. To tam naprawdę nie jest problem przerzucić te kilkadziesiąt megabajtów danych na sekundę. I tutaj pojawiło się rozwiązanie zwane XDMX. Otóż ktoś kiedyś pomyślał sobie, usiadł przed komputerem, był power userem, miał dwa komputery na biurku i pomyślał sobie, a co jakby tak zrobić i monitory wszystkie z obu komputerów połączyć w jeden monitor, pracować przy jednym komputerze, a na wszystkich monitorach. I zrobił to. Nazywa się to właśnie XDMX od Distributed Multihead X, czyli krótko mówiąc X zastrzeżonego. Całość polega na tym, że w komputerach sieci lokalnej odpalamy na paru komputerach wyposażone oczywiście monitory, odpalamy serwery X oraz na jednym komputerze, na którym będziemy pracować, odpalamy taki serwer, który będzie zarządzał tymi wszystkimi w sieci. Oczywiście mocno to upraszczając, ponieważ jako takie konfiguracja tego wymaga nieco poklepania w konsoli. Jest w sumie nawet jeden program graficzny do zarządzania tym, ale trudno zarządzać graficznie czymś, co najpierw trzeba odpalić. Jednak efekty są zadowalające, żeby wręcz powiedziałbym, a nawet chodzi całkiem przyjemnie. Tutaj szybko postaram się wrzucić na czata kilka zdjęć, jak ja się z tym bawiłem, z zastosowaniem. W sumie 3 zdjęcia. Tutaj właśnie wrzucam. Dodam je również później w komentarzach pod audycją, żeby można było obejrzeć. Generalnie co na nich widać? Pierwsze zdjęcie, takie pierwsze podejście było do tego. Czyli w sumie tutaj mieliśmy laptopa i 3 pecety. Jeden odpowiedzialny za wyświetlanie na 2 monitorach. Działa to całkiem fajnie. Desktop, jeśli dobrze pamiętam, wtedy rozdzielczość około 4000 pikseli w poziomie. Dalej dokładałem kolejne monitory. W sumie na trzecim dopiero zdjęciu, czyli było to widać, gdzie pojawił się jeszcze laptop z drugiej strony. No ale po co? Po co to robić? Po co komu 5-10 monitorów? Otóż no jest to zastosowanie już takie stricte wyspecjalizowane tak naprawdę. Wiele na przykład uniwersytetów stosuje coś takiego. Znaczy, no niestety nie Polski. Na przykład niestety nie mogłem znaleźć już źródła, gdzie to było, takie zdjęcie. Na jednym uniwersytecie utworzono na 34 komputerach, jeśli mnie pamięć nie myli, przez 50 kilka monitorów jeden wielki pulpit. I służył on do wyświetlania map topograficznych terenów. Przy takiej rozdzielczości ogromnej tam było około 20 tysięcy pikseli w poziomie. No już można było to świetnie używać. I służyło to osobom, które przy tym pracowały. Big Ben tutaj sugeruje, aby wyobraź sobie grę w Quake'a. Otóż grają w Quake'a. Puśćcie sobie te XDMX hasło na Google, a znajdziecie sporo zdjęć, jak na przykład na 8, 12, 15 monitorach przez to rozwiązanie jeszcze długo przed rozwiązaniem iFinity pod Windowsa, gdzie działa tylko jeden komputer i karta graficzna, gdzie jest właśnie stosowano coś takiego. Tylko, że tutaj pojawia się kolejny problem, OpenGL. Renderowanie grafiki 3D. No niestety, grafika 3D najprościej jest renderować bezpośrednio na sprzęcie, ale skoro już X-y są serwerem sieciowym, musimy to wszystko przerzucać przez sieć, to czemu by i tego nie przerzucić? I sam XDMX jako taki wspiera jako takie renderowanie grafiki 3D przez OpenGL, ale jest to któraś ze starszych wersji. Do tego nie w pełni zaimplementowana, wymaga do tego zgodności sprzętowej kart graficznych w PC-tach, więc jest to takie nie do końca fajne rozwiązanie. Natomiast istnieje drugi projekt, który łatwo teraz pomylić z przeglądarką, nazywa się Chromium, czyli identycznie jak rozwojowa wersja Google Chrome, ale nie ma nic do rzeczy, ponieważ jest to rozproszony serwer OpenGL. Potrafi on renderować OpenGL na wielu komputerach jednocześnie, więc korzystając z mocy obliczeniowej wielu komputerów naraz. W tym momencie właśnie do jakichś symulacji komputerowych i tak dalej, takie najfajniejsze rozwiązanie, jakie widziałem z zastosowaniem Chromium i DMX-a, to na ścianę rzucono obraz bodaj z 6 projektorów, tworząc jeden wielki obraz o rozdzielczości znowu kilku tysięcy w poziomie. I wyświetlano tam różne wykresy i tak dalej, generowane w czasie rzeczywistym w 3D, oczywiście przez wiele komputerów. A to tutaj się pyta, co to za cudza na 5 monitorach, taka realistyczna? Nie, właśnie był mój pulpit podczas zabawy z tym rozwiązaniem. Możemy oczywiście, to co wspomniałem przed chwilą, X-y forwardować przez SSH, czyli że pracować zdalnie, ale to ze względu na obciążenie łącza jest wolne i działa do dup. No ale siekarz tutaj, Bartek tutaj wspomniał o rozwiązaniu, które zaprezentowało nam Ubuntu do testowania zdalnego aplikacji. Jest to rozwiązanie, nazywa się Enix, przez No Machine firmę wprowadzone, ale również Google położyło na tym swoje ręce i powstał projekt FreeNX. Otóż rozwiązanie opiera się o SSH i o X-Window, ale postanowiono to trochę nagrzebać tej kompatybilności i skorzystać z tego, że to jest protokół mocno związany z architekturą client-server, wymienia dane tekstowo. Skoro dane są wymieniane tekstowo, można je mocno kompresować, tak? Skoro można je mocno kompresować, to czemu by tego nie zrobić? A ponieważ SSH już kompresuje dane, to w tym momencie mamy dużo mniej danych do przesłania. Druga sprawa, powolność X-ów wygląda z tego, że mamy dużo tak zwanych round tripów, czyli opóźnień wynikających z tego, że serwer czeka na powrót danych od klienta i vice versa na wykonanie akcji. Ominięto sporo tych danych i efektem tego jest coś takiego, co właśnie nazywa się NX. Dla porównania, w rozwiązaniach takich zdalnego dostępu VNC takie najczęściej stosowane oraz zdalny pulpit z Windowsa. Przy łączu właśnie takim ADSL-owym, czyli jeśli byśmy chcieli się sobie pogrzebać w domu, będąc na przykład w pracy czy w szkole, z tych wszystkich najszybszy jest NX. A wynika to z tego, że wszystkie dane zdalny pulpit oraz VNC przesyłają obrazki. A NX przesyła tekst, wszystko jest renderowane na komputerze, na którego pracujemy. Efekt jest taki, że to działa szybko. Naprawdę szybko. Obecnie cały miesiąc praktycznie rzecz biorąc działałem osobiście na komputerze w domu, będąc w pracy. I jest to naprawdę genialne rozwiązanie, jeśli chodzi o zdalną pracę. Jeśli ktoś ma serwer jakiś taki domowy, multimedia, plików i chciałby nim zarządzać, nie lubi korzystać z SSH, bo nie lubi po prostu poleceń tekstowych, a korzysta z Linuxa, naprawdę polecam postawić serwer NX. Dodam do tego, że konfiguracja w odróżnieniu od jakichś Xorgów i tak dalej sprowadza się tak naprawdę z zainstalowania trzech plików, czyli serwera, klienta i node'a. I w jednym pliku tekstowym, zgodnie z, który jest bardzo ładnie opisany, tam jest około, nie wiem, strzelam, 500 linijek, z czego 40 jest konfiguracyjne, reszta to jest opis, co z tym zrobić. Także każdy sobie z tym poradzi. Skonfigurować to. Naprawdę jest to rozwiązanie genialne, szybkie. Polecam każdemu, kto potrzebuje zdalny dostęp. No ja właśnie tak przypomnę, że jeżeli chodzi o wykorzystanie tylko w Ubuntu, to właśnie NX jest wykorzystywanie w centrum oprogramowania, to znaczy będzie wykorzystany. Jak ktoś chce, to może już to teraz spróbować, bo jest dostępny w repozytorium. Wystarczy doinstalować pakiet QTNX i wtedy będziemy mieli w centrum oprogramowania możliwość przetestowania dosłownie każdej aplikacji właśnie z poziomu centrum oprogramowania przez NX. No i mamy też jeszcze drugą opcję w Ubuntu, tak jak link dałem wcześniej na czacie, dam go jeszcze raz. To jest WebLife tak zwany. I tam możemy przetestować całą dystrybucję przez NX. Razem z interfejsem Unity i tak dalej. Także bardzo ciekawe rozwiązanie. A co do rozwiązania, ponieważ nie wiem do kogo tutaj Big Ben się odnosi, to podsyłam linka do rozwiązania od No Machine. Rozwiązanie No Machine NX-ów, a Free NX-ów różni się tym, że tą wersję No Machine możemy stosować za darmo do 2 sesji jednocześnie. Natomiast za więcej trzeba zapłacić. A Free NX jest w pełni darmowy, jest oparty o to właśnie, co No Machine wymyśliło, ponieważ udostępniło i chwała im za to całą podstawę tej technologii na otwartej licencji. Także to myślę na zamknięcie właśnie sieciowości Linuxa. Ja przypomnę jeszcze tutaj, słuchacie Geek Cloud, możecie do nas zadzwonić, bo audycja jest na żywo, 222-195-321, 222-195-321, koszt połączenia jak z centralą TP, bądź skypekontestacja.com, jest też czat na kontestacja.com, tam taki ładny przycisk czat, oraz kanał IRC hashpdset w sieci freenode.net. No i takie podsumowanie, myślę, tematu. Podsumowanie. Co by tu można było powiedzieć? Ponieważ podzieliliśmy w sumie na historię, którą na podsumowaniu tak naprawdę jest nam niepotrzebna, i na, może zaczniemy tutaj właśnie od tego, co jako pierwsze poszło na ogień, czyli od desktopa. No to na desktopie, no to pierwsze, co można powiedzieć, że X podstawka albo na wyższy poziom i Wayland, który będzie zarządzał tym, czyli wyświetlaniem obrazu na pulpicie zamiast X-ów, ponieważ XR wprowadza mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, które trzeba obsługiwać w standardzie. Są to po prostu no takie... jest to, mówiąc krótko, technologia do porzucenia. Za dużo ma lat, wszystko jest przestarzałe, już nawet Alsa, którą wszyscy by chcieli wyrzucić, jest młodsza sporo od X-ów. No, jest drugą piętą Achillesową. No po prostu taka osiągnięcie takiej płynności na X-ach, jak na przykład, nie wiem, na Mac-osie, czy na Windowsie, czy na iOSie, jakimkolwiek innym systemie, który ma rozsądny menedżer, znaczy no, menedżer pulpitu, jest po prostu niemożliwe przy X-ach właśnie z uwagi na ten protokół sieciowy i wymuszanie używania jego nawet lokalnie. Czyli krótko mówiąc, na desktopie jest to problem dla nas obecny do pozbycia się. Dokładnie. Ale przechodzimy do sieci. I tu co, tak naprawdę ciężko jest cokolwiek podsumować, ponieważ nie ma zbytniego wyboru. Mamy X-y i mamy X-y. No. W sumie z dwojga złego w rozwiązaniach sieciowych, jeśli chodzi o rozwiązania lokalne, czyli budowę właśnie tak zwanych ścian wyświetlaczy. X-y królują, jeśli chodzi o rozwiązania dostępu zdalnego do serwera na przykład, to w tym momencie warto porzucić VNC, zastanowić się nad NX-ami, ponieważ jest to w tym momencie akurat jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może istnieć, ze względu na renderowanie tego wszystkiego na komputerze, z którego pracujemy, a nie na komputerze, na którym pracujemy zdalnie. Czyli tak, odnosząc się do tematu, siekacz, to co w końcu, zbawienie czy przekleństwo? Nie można jednoznacznie powiedzieć. Na pewno na desktopach to przekleństwo, a na serwerach no póki co nie ma alternatywy. Czyli na pewno nie zbawienie. Na pewno nie zbawienie. Może kiedyś się pojawi jakaś alternatywa, może zbudują właśnie coś na podstawie Waylanda, ale póki co nic nie ma, także tylko X. Znaczy ja widzę jeszcze taką jedną alternatywę. Mogą zawsze spróbować ktoś napisać implementację protokołu XOR, gdzie będzie porzucona ta kompatybilność wsteczna do jakiegoś momentu i porzucona architektura client-server. W końcu do działania lokalnego nie potrzebujemy tej architektury client-server, a pomijając ją możemy wszystko robić bezpośrednio praktycznie rzecz biorąc, tak? No to już to nie trzeba nic od nowa pisać, tylko po prostu dorobić to w postaci tak jakby takiej wtyczki do Waylanda i to już będzie najprostsze rozwiązanie, mi się wydaje. No to w tym momencie już mamy Waylanda. Ale to jest również nie ukrywajmy, że Linux w ogólnie środowisko open source'owe sumie z tego, że jest wiele rozwiązań i po prostu proponuje to kolejne nowe. Że ktoś się podejmie zrobienia, się okaże lepsze od Waylanda, chociaż nie podejrzewam. To znaczy ja tutaj powiem tyle, że jeżeli chodzi o sytuację X kontra Wayland, to ja przewiduję tutaj kolejną wojnę wśród Linuxiarzy na rozmiarów KDE kontra GNOME czy GTK kontra Qt. No KDE kontra GNOME, jedno i drugie gówno, bo wszystko poszło w interfejsy z Widala Windows. Ale to pominę. Bo to podsumował. Technologia do porzucenia jak ZUS. To chyba będzie najlepsze podsumowanie tematu. Tym myślę zamkniemy temat. X-Window Waylanda. Czyli to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Halo, Damis, jesteś tam ogólnie? Jako słuchacz jestem oczywiście. 6 minut wam, chłopaki, zostało. No właśnie, to 6 minut chyba to już będzie na tyle z kwestii naszej. Chyba, że ktoś jeszcze zadzwoni i coś zapyta, ponieważ pytania, widzę, padały głównie na czacie. A, ja może wszyscy widzę, są leniwi ostatnio. Zresztą nie tylko obecnej audycji się tyczy, ale coraz częściej. Mało ludzi dzwoni i wszyscy się pytają na czacie. Mamy bo tak wiedzą, że przeczytamy. Mamy leniwy naród niestety. Dobra, to ja musimy przestać czytać czata. Ja mam w takim razie pytanie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o system Android? I widzisz, zastrzeliłeś nas pytanie. Szukaliśmy tego parę dni. I znaczy ja, wiadomo? Ja, no. Generalnie... Ja coś tam... No. Czekaj, to mów. To więc tak, ja jeszcze raz zadam pytanie. Czy wiadomo, czy Android działa pod X-Orgiem? Android na pewno nie działa pod X-Orgiem, tylko ma jakieś inne rozwiązanie, ale niestety nie potrafię powiedzieć, jakie jest to rozwiązanie, ponieważ tego szukaliśmy i nic nie znaleźliśmy. Z tego, co mi wiadomo, bezpośrednio współpracuje z Flame Bufferem, czyli tym bufalem ramki. Czyli jakby nie było bezpośrednio do sprzętu, gada. No coś podobnego do Waylanda by się wydawało właściwie. No dokładnie, tylko rozwiązanie oczywiście mocniej obcięte, mocniej zintegrowane z systemem, ponieważ jakby nie było, nie potrzebujemy tutaj tej całej otoczki. A jako, że cały system działa tak naprawdę w Javie, to potrzebujemy tylko gadanie, żeby dogadał się układ graficzny z tym wirtualną maszyną. Nie potrzebujemy bezpośredniej komunikacji z programami. Nie wiem, jak to wygląda w renderowaniu grafiki samej 3D, ponieważ choćby gry działają, ale z tego, co kojarzę, to działa to przez rozwiązanie zwane DirectFB, które właśnie obsługuje grafikę 3D. No jeszcze jest OpenGLS w wersji 2.1, czy tam 2.0. Jest to ale to wszystko jest jednak zaimplementowane w dość zupełnie inny sposób niż na desktopa. Tutaj Luke próbuje nam zamęt zrobić, a jak to działa w iOSie. A cholera wie. A to już nie temat na to. To na pewno nie X, ani nie Wayland. Na czacie Wotel napisał temat taki sobie, wszyscy wszystko wiedzą, to po co dzwonić? No tak, no to... Jakoś tak nie uważam trochę, bo wystarczy, że wyjdziemy na ulicę i co, powiemy, że rozmawiamy o X, o Windows serwerze. No to jakie byłyby skojarzenia? Windows. Dzwoni Vimes w ostatnich minutach odbierzemy. Wreszcie ktoś się zdecydował. Nie no, już tak dzwonili ludzie, tylko wcześniej tak gadaliście, że po prostu nie dało się odebrać nikogo. Cześć Vimes. Cześć, ja chciałem się dopytać o MX, czy FreeMX. Jak jest klient do tego? Generalnie klient jako taki jest dostarczony przez No Machine. Nie wiem, jak wygląda z klientem, niestety tym od Google'a, ponieważ z FreeMX nie miałem okazji korzystać. Klient istnieje na systemy Linuxowe oraz na Windowsa. To również, przepraszam, również na Megosa i na Solarisa jest. Niestety nie ma niestety na żadne urządzenia mobilne typu na Androida czy Windows Mobile'a, ponieważ wynika z tego, że NX cały czas jest jakąś implementacją X-Window i trzeba by w tym momencie napisać praktycznie całego klienta od zera. Kiedy na Windowsa już mamy gotowe klienty, a na Linuxa korzysta to bezpośrednio z X-Window. I tu jako może taką ciekawostkę wspomnę, że właśnie widać tą różnicę między Windowsem a Linuxem, ponieważ pod Linuxem na przykład możemy dowolnie ten pulpit zdalny rozszerzać, modyfikować jego rozmiar i tak dalej, czego pod Windowsem nie uświadczymy. Tak, w takiej rozdzielczości, w jakiej się zalogujemy, tam musi pracować. No bo to potęgą VNC jest to, że praktycznie z każdego urządzenia można się do tego zalogować. No to nie ukrywam, że troszeczkę mnie zabolało fakt, że nie ma jako takiego klienta na przykład na Androida. Ale tak, żeby zaobrazować jeszcze raz różnicę między wydajnością VNC a NX-a, bo tutaj właśnie mi taka ważna rzecz umknęła. NX cache'uje wszystko po stronie, po której my się znajdujemy. Czyli pierwsze otwarcie menu na przykład będzie trwało trochę dłużej, ale już późniejsze nie, ponieważ on będzie miał ikonki wszystko zbuforowane lokalnie. Co jest niemożliwe w VNC czy w zdalnym pulpicie ze względu na tego działanie. Znaczy FPS coś tam kaszuje, ale niedużo z tego co wiem. A tutaj kaszowane jest praktycznie wszystko. I efekt jest taki, że w porównaniu VNC versus NX, VNC w 8 bitach na 800x480 po prostu widać jak wszystko się rysuje, chodzi to tragicznie, ma straszne lagi, a NX na tym samym komputerze pracując w tym samym dosłownie konfiguracji, to w domu mam megabitowe łącze 256 kilo uploadu, więc tragedia po prostu. Chodziło to płynnie, ja po prostu nawet internet przeglądałem w ten sposób. Jest to płynnie pracowało, nie dość, że w 16 bitach, jeśli mnie pamięć nie myli, to jeszcze w pełnej rozdzielczości 1280 na 800 pikseli względem 800x480 VNC. Więc no, różnica jest po prostu ogromna, nie da się tego nie zauważyć. No tak, tylko za VNC jeszcze długo będzie przemawiało, że do tego jako klient wystarczy przeglądarka z Javą. Natomiast właśnie w NX-ie, w wersji czwartej, która jest w tej chwili w wersji rozwojowej, jeszcze niestety nie zagłębiałem tematu, pojawia się klient w przeglądarce i ma to działać w większości przeglądarek obecnych, więc jest szansa. O, super. Dzięki. Jest szansa. Również dzięki, że zadzwoniłeś. To był Vimes. Tak, to był Vimes, a na czacie jeszcze Big Ben napisał: byś się spytał na ulicy o X-Org, to by cię od zboczeńców wyzwali. No w sumie racja. To jaki znowu cyborg. Wszędzie pedały. Bo to podsumował nas. Tak. Kończąc dzisiejszą audycję, doszliśmy do jakiego wniosku? Doszliście właściwie? Na pewno nie jest to zbawienie, a bardziej jest to właśnie zmartwienie, czy też jak to określiliśmy, przekleństwo. Przekleństwo. X musi odejść. Precz z X-ami. Chociaż funkcje sieciowe, to mi się akurat spodobało. Jest to bardzo użyteczne. No jest to użyteczne, ale dopiero tak naprawdę dla użytkownika, który wie co z tym zrobić i ma dlatego zastosowanie. A nie ukrywajmy, że w tej chwili Linux staje się powoli również systemem dla mas. I większością w tym założeniu będą użytkownicy zwykli, których niestety będzie miał w dupie to, że może odpalić to przez kilka komputerów w sieci, ale nawet nie będzie wiedział, jak to zrobić. I to niech będzie idealne podsumowanie dzisiejszego tematu. Dla wszystkich nowych słuchaczy, którzy dziś pierwszy raz bądź drugi raz może włączyli naszą audycję, informujemy, że posiadamy swój własny kanał na właściwie stronę na Facebooku. Nazywa się ona po prostu PDAsite, facebook.com/PDAsite, bądź wystarczy, że wejdziecie na samą stronę PDAsite.pl i tam z prawej strony klikniecie na przycisk lubię to. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, o czym będzie następna audycja, będzie można komentować i tak dalej, i tak dalej. Dla tych, którym spodobała się dzisiejsza audycja, to prosimy o przekazanie darowizny. Na miarę na to znajdziecie również na stronie PDAsite.pl. Możecie też opłacić kontestację, to już wiadomo gdzie. My zapraszamy za tydzień będzie audycja mobilnych, za dwa tygodnie kolejna audycja Geek Cloud. Dzięki wszystkim za słuchanie, wam też panowie dziękuję. Również dzięki, cześć wszystkim. Dzięki, cześć wszystkim.